Hey, hey, hey, hey. Oh, yeah. تو سم نتوان کم بیا و گر همه بد می کنی چه می کنی کنی چنی کوی امروز.